49 zł. I do października nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wojciech Zawioła. Dzień dobry. Minęła 16. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Wniosek jest teraz w rękach sądu. Decyzja o ewentualnym aresztowaniu posła Marcina Romanowskiego. Amerykańscy śledczy przejrzeli komputer i telefon niedoszłego zabójcy Donalda Trumpa. Nie znaleźli wskazówek co do motywów sprawcy. Pierwszy dzienny opiekun w gminie. Nowy program resortu rodziny ma ułatwić m.in. powrót do pracy po urodzeniu dziecka. Sąd zdecyduje, czy najbliższe 3 miesiące poseł suwerennej Polski Marcin Romanowski spędzi w areszcie śledczym. Prokuratura skierowała już wniosek w tej sprawie. Polityk usłyszał zarzuty w związku z niewłaściwym wydawaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Przed prokuraturą jest Michał Jędrkowiak. Michale, dlaczego sąd domaga się aresztowania posła? Dlatego, że Marcin Romanowski nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów. Co więcej, według prokuratury chciał wpływać na ustalenia prokuratury i kolokwialnie mówiąc mataczył. Mówił o tym rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Mamy pewien materiał dowodowy wskazujący na to, że dochodziło do uzgadniania wspólnych przyszłych zeznań i wyjaśnień, a nawet do próby zacierania dowodów pewnej działalności, którą można określić jako przestępczej. Sąd ma dobę na podjęcie decyzji w sprawie tymczasowego aresztu dla Marcina Romanowskiego. Zbada też, czy w tej sprawie przysługuje mu immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Zdaniem obrońcy polityka wyklucza on możliwość zatrzymania i postawienia zarzutów. Prokuratura natomiast utrzymuje, że nie obejmuje on spraw niezwiązanych z jego pracą w zgromadzeniu. I o tym wszystkim mówił Michał Jędrkowiak. Dziękuję za relację. Czystym chuligaństwem nazwał marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydarzenia z weekendu na pograniczu polsko-białoruskim. W wyczółkach grupa młodzieży wykrzykiwała pod adresem żołnierzy wulgaryzmy, opluli ich mundury. Nagranie zachowań zostało udostępnione w sieci. Szymon Hołownia w Białowieży zaznaczył, że polskiemu mundurowi należy okazywać szacunek. To jest po prostu czyste chuligaństwo. To jest rzecz, która nie powinna mieć miejsca. To jest rzecz, która jest po prostu odrażająca. Niezależnie od tego, czy dotyczy to funkcjonariuszy publicznych, żołnierzy, czy dotyczyłoby to kogokolwiek z nas, takie rzeczy po prostu nie powinny mieć miejsca i powinny być przez nas w jasny sposób potępiane. Ten atak, te wyzwiska, te obraźliwe gesty dotyczyły dodatkowo jeszcze osób pełniących służbę w imieniu Rzeczpospolitej. Policja wspólnie z Żandarmerią Wojskową i Strażą Graniczną prowadzą dochodzenie w sprawie znieważenia polskich żołnierzy. Amerykańskie służby badają motyw działania sprawcy, który próbował zabić Donalda Trumpa podczas sobotniego wiecu w Pensylwanii. Po przeanalizowaniu komputera oraz telefonu komórkowego Thomasa Matthew Crooksa śledczy nie znaleźli wskazówek. Po udanym włamaniu do telefonu zamachowca i przeszukaniu jego komputera, sprawdzeniu sypialni oraz przesłuchaniu rodziny i przyjaciół, agenci nadal nie mają dowodów, które sugerowałyby polityczny lub ideologiczny impuls do dokonania zamachu. W tej sprawie FBI przeprowadziło ponad 100 rozmów. Rodzice domniemanego sprawcy, którzy współpracują z organami ścigania od czasu próby zamachu, twierdzą, że Crooks nie miał przyjaciół, nie przejawiał też sympatii politycznych. Według źródeł organów ścigania, na które powołuje się stacja Fox News, miejscowy funkcjonariusz w trakcie wydarzenia zauważył podejrzanego mężczyznę niosącego dalmierz, zanim były prezydent Donald Trump wyszedł na scenę. Funkcjonariusz powiadomił o tym policję stanową. Kilka minut po tym zdarzeniu sprawca otworzył ogień. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Do 300 tysięcy złotych mogą dostać gminy i prywatne osoby na przygotowanie punktu dziennej opieki dla dzieci do 3 lat. Ministerstwo Rodziny ogłosiło właśnie nowy program, pierwszy dzienny opiekun w gminie. Ma pomóc w tworzeniu nowych miejsc opieki oraz ułatwić rodzicom powrót do pracy po urodzeniu dziecka, tłumaczy wiceszefowa resortu Aleksandra Gajewska. Będzie można pozyskać do 300 tysięcy złotych na dostosowanie obiektu do potrzeb małych dzieci, ale co bardzo istotne, będzie można również pozyskać dofinansowanie na utrzymanie opieki i wynagrodzenie takiego dziennego opiekuna i to jest kwota do 8 tysięcy złotych miesięcznie. Nabór wniosków do programu potrwa do końca sierpnia. Odnaleziono 3 nieznane teksty Pawła Hille. To sztuka teatralna, opowiadanie i niemal cała powieść. Napisał je mając 25 lat. W swojej wymowie są antykomunistyczne. W czasie stanu wojennego przekazał je na przechowanie swojemu koledze ze studiów, Wojciechowi Książkowi. Ten ukrył je w budynku gospodarczym w Żarnowcu, gdzie wtedy mieszkał. Gdyby trafiły wtedy w ręce służb bezpieczeństwa, milicji, to na pewno Paweł miałby duże problemy. Pod moją nieobecność robiono remont i te maszynopisy remontujący schowali dalej. Dopiero na pogrzebie Pawła, tak jakoś i od tego czasu jakby wiedziałem, że muszę jeszcze przyłożyć starań, żeby może gdzieś jednak je odnaleźć. Rozbijając pewien fragment budynku gospodarczego, te koperty zostały znalezione. Odnalezione maszynopisy Wojciech Książek przekazał byłej żonie pisarza Annie dla syna Juliusza, który jest spadkobiercą pisarza. Paweł Chile zmarł w listopadzie ubiegłego roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Skończyło się Euro, to nie wiem o czym w sporcie. Adam Malecki. O piłce nożnej oczywiście i być takim Kilianem Mbappé dzisiaj to byłoby coś. Real Madryt właśnie ma nowego króla. Został nim właśnie Kilian Mbappé. Francuza na stadionie Santiago Bernabeu przywitało 80 tysięcy kibiców. El nuevo jugador del Real Madrid. Kylian Mbappé! To naprawdę niesamowite być w tym miejscu. Przez lata żyłem snem, by pewnego dnia zostać piłkarzem Realu Madryt. I teraz to marzenie małego chłopca spełniło się. Jestem szczęśliwy. Mbappé, mistrz świata z Francją z 2018 roku, opuszcza Paryż i Paris Saint-Germain i podpisał z Realem 5-letni kontrakt. Ciekawe, ile będzie zarabiał. Dzisiaj w piłce dzień powitań i pożegnań. Z posady selekcjonera reprezentacji Anglii zrezygnował Gareth Southgate. Poprowadził Lwy Albionu w 102 meczach i od 2016 roku, kiedy objął posadę, doprowadził Anglię do dwóch finałów Mistrzostw Europy. Niedzielna porażka z Hiszpanami w Berlinie była ostatnim jego meczem w roli trenera kadry narodowej, a ze swoimi reprezentacjami pożegnali się też dzisiaj Olivier Giroud i Sherdan Shaqiri. Francuz kończy jako najskuteczniejszy strzelec w historii trójkolorowych. W 137 meczach strzelił 57 goli. Szwajcar aż tylu bramek nie strzelił, ale zawsze jak trafiał, to były to gole spektakularne, jak ten strzelony Polsce przewrotką w 2016 roku w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Nie kończymy tematu pożegnań, ponieważ siatkarskie buty reprezentacyjne postanowił zawiesić na kołku Karol Kłos. Zawodnik nie znalazł się w kadrze na Igrzyska w Paryżu i postanowił zakończyć karierę reprezentacji, w której gra od 2009 roku. W tym czasie w koszulce z orzełkiem na piersi sięgnął po prawie wszystkie możliwe trofea, prócz medalu olimpijskiego. Przypomnę jeszcze, że dzisiaj w swoje pierwsze spotkanie w memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej zagra reprezentacja pań. Polki o 18:30 zagrają z Dominikaną. A w pogodzie dzień jak co dzień IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla całego kraju oraz ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem dla większości Polski. Alert przed burzami wydało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Poszły SMS-y, proszę zerknąć w telefony, dziś już można, bo dzień bez telefonu komórkowego był wczoraj. Temperatura maksymalna na zachodzie i północy od 25 do 30 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze od 30 do 35. Chłodniej na zachodnim wybrzeżu, około 22 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak finał, to w euro. Ostatnia akcja tego spotkania. Jeszcze tylko dziś. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Zmywarka do zabudowy Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1549. Teraz za 1449 zł. I do października nie płacisz. Do 50 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska audycję zrealizuje. Ewa Lipowicz tej audycji będzie wydawcą. Do Daniela Leśniewskiego będą Państwo dzwonić. 2 2 7 3, przypominam. A ja, czyli Wojciech Zawioła, będę do Państwa mówił. Minęła połowa pierwszego miesiąca wakacji. Coraz bliżej rok szkolny. Nie, wcale nie chciałem Państwa przerazić bądź zirytować. Po prostu o tym dziś rano pomyślałem. 16 dzień lipca 2024 roku. Zapraszamy do trójki już rozpoczęte, ale nabierzemy prędkości już za chwilę, kiedy sprawdzimy, jak się mają nastroje w Stanach Zjednoczonych. Wrócimy dziś także do finału Euro, ale w takim kontekście, że przecierać Państwo będą oczy i uszy ze zdumienia. Z piłką będzie się też łączyć nasza rozmowa z gościem na temat agresji wobec kobiet, bo ukazały się właśnie zatrważające wyniki pewnych badań. Odwiedzimy też strefę buforową przy granicy polsko-białoruskiej, ale też przyjrzymy się fontannom grozy. Wiem, brzmi to fatalnie. I to wszystko do 19 i nie tylko, bo przecież nie odkryłem wszystkich kart. A muzycznie na początek Faithless z Dido, Once Step Too Far. You can sleep forever, but still you will be tired. You can stay as cold as stone, but still you won't find peace. With you I feel I'm the me. We'll be right back. Cały świat nadal mówi o nieudanym zamachu na Donalda Trumpa i cały świat teraz mówi o konwencji Partii Republikańskiej, jaka odbyła się minionej nocy polskiego czasu. A my teraz przenosimy się także do Stanów Zjednoczonych, bo tam jest... Marek, Polski Radio. Dokładnie tak. Marek Wałkuski, o którym przed chwilą Joe Biden, jak dobry znajomy Marka Wałkuskiego, powiedział na naszej antenie. Dzień dobry, Marku. To będzie mnie prześladować teraz do końca życia. Może tak być. Ale brzmi to świetnie i potem trzeba będzie też Donalda Trumpa nauczyć, jeżeli wygra wybory, mówić Marek Polskie Radio. Pamiętajmy o tym. Marku, powiedz, jak wyglądała konwencja Partii Republikańskiej, bo teraz to jest pytanie, które bardzo często się powtarza. Zacznijmy od tego, że to był dopiero pierwszy dzień konwencji. Ta konwencja potrwa 4 dni. W czwartek będzie główne wystąpienie kandydata już Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich, czyli Donalda Trumpa. To będzie finał tej konwencji. Wczoraj delegaci formalnie nominowali Trumpa na kandydata. Prawie 2400 głosów, czyli niemal wszystkie otrzymał z poszczególnych stanów. To była dosyć fascynująca procedura, dlatego że szefowie delegacji z poszczególnych stanów wychodzą na środek, mówią, że stan Alaska, stan Hawaje, stan Teksas oddaje wszystkie głosy na byłego prezydenta Trumpa, ale przy okazji zachwalają swoje stany, więc na przykład przedstawiciel Alaski chwalił się między innymi tym, nie tylko tym, że Alaska jest największym amerykańskim stanem, większym od Teksasu, ale także tym, że mają największe niedźwiedzie i największe łosie. Po czym ogłosił, że 29 głosów ze stanu Alaska na Donalda Trumpa. Także Trump został formalnie wczoraj nominowany, natomiast w czasie tego czwartkowego wystąpienia finałowego w czasie konwencji oficjalnie przyjmie nominację Partii Republikańskiej. Natomiast Trump już się pojawił wczoraj na konwencji w tej hali w centrum Milwaukee, gdzie znajdowało się ponad 10 tysięcy osób, 2,5 tysiąca delegatów i tysiące gości, alternatywnych delegatów. Przyjęto go owacjami, przyjęto go krzykami USA, USA, chcemy Trumpa, chcemy Trumpa. To wszystko odbywało się przy dźwiękach słynnego przeboju, patriotycznego przeboju country God Bless the USA, czyli Boże pobłogosław Amerykę. Trump kroczył jak bohater i najpierw po scenie, potem na schodami, którymi udał się na trybunę. Nie przemawiał, natomiast sama jego obecność zwróciła uwagę Amerykanów i przykuła uwagę Amerykanów do odbiorników telewizyjnych, żeby zobaczyć go, a miał na uchu opatrunek po nieudanym zamachu, po tym jak kula przeszyła jego ucho. No generalnie został przyjęty jak bohater podczas tego pierwszego pojawienia się na konwencji Partii Republikańskiej. Ale też ta cała konwencja odbyła się pod hasłem największej operacji deportacji w historii kraju, przywrócenia pokoju w Europie i uniknięcia III wojny światowej. O tym mówiło się w ramach programu konwencji, w ramach programu Partii Republikańskiej. No tak, program to jest jedna rzecz. Programu nikt nie czyta, natomiast ważne jest to, co się słyszy z trybuny, dlatego że każde przemówienie, każde słowo, które z trybuny pada, jest wcześniej weryfikowane przez sztab Trumpa. Chodzi o to, żeby zachować jedność przekazu i żeby ten przekaz nie był zakłócony jakimiś spontanicznymi wypowiedziami czy czymś, co jest niezgodne z tym, co kampania, co kandydat chce powiedzieć Amerykanom. No i tak, mówiono przede wszystkim wtedy, kiedy Trump tam siedział, i to jest to, co najbardziej zapamiętają Amerykanie z wystąpienia Trumpa, to jest krytyka administracji Bidena i Joe Bidena za politykę gospodarczą. Co chwila wychodził ktoś na scenę i mówił, że za drogie jest jedzenie, że jest inflacja, że benzyna jest za droga, że Joe Biden niszczy gospodarkę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To był jeden wątek, a drugi to był wątek rzeczywiście dotyczący polityki międzynarodowej. Jeden z biznesmenów, przyjaciel Trumpa, wyszedł na scenę i bardzo ostro skrytykował politykę Bidena wobec Ukrainy. Ja miałem chwilami wrażenie, że to jest takie trochę przypominające rosyjską propagandę, dlatego że on dowodził po pierwsze, że Rosja wygrywa wojnę, po drugie, że to jest wina NATO i Bidena, że ta wojna się rozpoczęła. Te same zresztą wypowiedzi słyszałem, rozmawiając z delegatami na tę konwencję, z republikanami. nie spotkałem ani jednej osoby, która chciałaby kontynuować dalsze wsparcie finansowe dla Ukrainy. Wszyscy mówią, jak Trump zostanie prezydentem, natychmiast zakończy wojnę. My nie chcemy dalej finansować Ukrainy. Nawet takie wypowiedzi, jak ta, która padła z trybuny, że to jest wina NATO, to jest wina Bidena, że oni sami sprowokowali Rosję do tej inwazji. Ja wiedziałem, że takie nurty, takie przekonanie w Partii Republikańskiej jest, szczególnie w tym ruchu MAGA, no ale dla mnie zaskoczeniem było to, że aż do tego stopnia, włącznie z powszechnymi wypowiedziami, też podsuwanymi tutaj przez rosyjską propagandę, że Stany Zjednoczone płacą miliardy dolarów, przekazują Ukrainie, a Ukraińcy jeżdżą na ekstrawaganckie wakacje, kupują sobie luksusowe samochody i generalnie przejadają te pieniądze, które Ameryka im przesyła. Marek Wałkuski, a właśnie Marek, Polskie Radio z Waszyngtonu. Dla Państwa, dla słuchaczy zapraszamy do Trójki o tym, co działo się na konwencji Partii Republikańskiej. Będziemy oczywiście do tej sprawy i do całej tej atmosfery po nieudanym zamachu na Donalda Trumpa wracać bardzo często w programie trzecim. Make sense when you understand the misery made me alone. Fontaine's DC Favorites, 16:24. A teraz o życiowych komplikacjach, bo życie pisze najdziwniejsze scenariusze, które komplikują właśnie funkcjonowanie, na przykład kierowców. Nawet ci, którzy przestrzegają przepisów i są rozważni, mogą wpaść w lukę prawną i namacalnie poczuć bezradność. Brzmi to enigmatycznie, ale wszystko wyjaśni Józef Niewiarowski. To jest historia, która wydarzyła się naprawdę. Kierowca jechał właśnie na obowiązkowy przegląd techniczny pojazdu. Nagła stuczka spowodowana przez innego uczestnika ruchu sprawiła, że auto nie przeszłoby przeglądu. No i się zaczęło. Pojazd, który jest uszkodzony w sposób, który uniemożliwia przeprowadzenie badania technicznego. Ekspert ruchu drogowego Filip Grega. Nie może uczestniczyć w ruchu drogowym, musi być lawetą zwieziony z miejsca zdarzenia. Niewinny, sumienny kierowca jest po uszy w kłopotach. Jeździć autem nie może, przeglądu zrobić nie może. W dodatku grozi mu kilka kar. Jazda samochodem niedopuszczonym do ruchu bez aktualnego przeglądu technicznego to mandat do 5000 zł. A to jeszcze nic w porównaniu do kosztów, jakie poniósłby, ryzykując jazdę bez przeglądu i spowodował kolizję. Koszt odszkodowania pokryje wtedy z własnej kieszeni. Musi więc się postarać o pojazd zastępczy. Jeżeli potrzebujemy pojazd zastępczy, tak naprawdę dzwonimy do Towarzystwa Ubezpieczeniowego Sprawcy i taki pojazd zastępczy powinien nam zostać podstawiony. O ile oczywiście sprawca jest ubezpieczony. Jeśli jest, to może się jeszcze zdarzyć tak, że auto zostanie dostarczone w ciągu kilku dni. Wtedy albo komunikacja zbiorowa, albo, jeśli to nie wchodzi z jakiegoś powodu w grę, kolejne ryzyko. Znany nam kierowca ryzykuje. Jeździ więc autem niedopuszczonym do ruchu oraz bez przeglądu. To jednak nie jedyna luka prawna, w którą może wpaść niewinny, sumienny kierowca. Dla mnie taką luką jest nieobowiązkowe ubezpieczenie OC dla rowerzystów. Kuba Witkowski, doświadczony kierowca i dziennikarz Trójki. No i co w sytuacji, kiedy dojdzie do wypadku? Kiedy rowerzysta spowoduje wypadek, a ten wypadek przecież, umówmy się, może być naprawdę kosztowny w skutkach. Jest też taki przykład. Na drogę wchodzi dzikie zwierzę. Nie muszę mówić, czym może się skończyć starcie z takim zwierzęciem. Teraz co? Jeśli nie mamy ubezpieczenia autokasko, to tak naprawdę naprawa samochodu będzie sfinansowana z naszej kieszeni. Doświadczeni kierowcy znają pewnie wiele podobnych przypadków, a pomocy mogą szukać już jedynie w filozofii stoickiej. Trzeba kochać swój los i mieć świadomość tego, że jak to pięknie pisze Epiktet, człowiek jak ten pies uwiązany na bardzo grubym łańcuchu do wielkiego faltonu ciągnionego przez potężne woły. Doktor Barbara Czerska, filozofka. I oczywiście może się pan na tym łańcuchu szarpać, usiłować. Spadnie pan do rowu, porani pan sobie szyję. Człowiek powinien iść ze zgodą na los, za tym, co ten los mu niesie. Jeśli zaakceptujemy swój los, może uda nam się znaleźć rozwiązanie. W przypadku kierowcy, który czekając na auto zastępcze ryzykuje, w najlepszym razie 1,5-tysięcznym mandatem, to akurat nic trudnego. Możemy wypożyczyć auto zastępcze samodzielnie. Agnieszka Durska, Polska Izba Ubezpieczeń. Ustalmy wtedy z zakładem ubezpieczeń, jakiej klasy to powinno być auto, bo to nie może być auto wyższej klasy niż to, którym jeździliśmy przed wypadkiem. Jakie stawki tutaj w grę wchodzą? Być może ubezpieczyciel współpracuje też z firmami, które wynajmują auta, więc będzie mógł coś podpowiedzieć. Ubezpieczyciele są jednak różni. To, że w Polsce istnieją setki kancelarii specjalizujących się w uzyskiwaniu odszkodowania od firm ubezpieczeniowych, może nie być dziełem przypadku. A z tymi zwierzętami to jest trochę niebezpiecznie. Czasem trafiam na kilka saren przebiegających przed maską samochodu, a znajomy kiedyś zatrzymał się metr przed przechodzącym łosiem i ten wtedy podszedł bliżej i przelgnął do maski samochodu, zgniatając ją oczywiście przy okazji. Zbliżamy się do 16:30. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, tu Marta. Jestem szczęśliwą właścicielką nowej Toyoty Yaris Cross. Moja Toyota ma nowy napęd hybrydowy o mocy aż 130 koni, nowe systemy multimedialne i pełen zestaw systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Muszę wam powiedzieć, że kocham to auto. Jeśli chodzi o małe SUV-y, to numer jeden. A, kupiłam go z korzyścią do 11 500 zł na sezonowej wyprzedaży.

Dziś w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie burze z gradem. Zresztą dziś już były ostrzeżenia IMGW przed burzami i upałami. Mówiłem o tym pół godziny temu. Temperatura maksymalna na zachodzie i północy od 25 do 30 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze od 30 do 35 stopni Celsjusza. Chłodniej na zachodnim wybrzeżu około 22. Ale generalnie to pogoda dość niebezpieczna. Proszę pić dużo wody. Zapraszamy do trójki, 16:34, już za chwilę gość w programie. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels better. Court case last Monday, but he bust trials, I feel better. Painkillers and codeine, I got stomach cramps under my sweater. Dark words from his dark mind, now there's dark stains under my eyes. I'm scared when I look at him and I don't know why, I'm surprised. Silk sheets and I'm crying in them and I'm staying here when I should go. I'm scared if I leave now, I'll never come back, so I sip slow. Say something nice to me, say something nice to me. I know that I agree, you get so mad if I disagree. So he invited me to sit here silently. He can't stand the sight of me, he used to get excited when I'm in the same bed as you, something just doesn't feel right. When you fall asleep, I leave the room as you're closing your eyes. I shut the door behind me quickly, so I get in my car. But then the second I leave you, I wish I was late. Say something nice to me, say something nice to me, say something nice to me. Przyznaję, że byłem zaskoczony wynikami badań, z którymi dziś się zapoznałem. Chodzi o piłkę nożną i agresję wobec kobiet. Okazuje się, że wraz z występami Narodowej Drużyny Piłkarskiej wzrasta liczba przypadków przemocy domowej. W studiu gościni Joanna Gzyra-Iskandar. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczniczka Feminoteki. Naprawdę tak to wygląda? Naprawdę jestem zszokowany, przyznaję, że jest to dla mnie coś niebywałego. Faktycznie od lat alarmują o tym organizacje wspierające kobiety doświadczające przemocy domowej z Wielkiej Brytanii, no bo to są brytyjskie badania, te, o których pan wspomniał. To nawet były badania niejednokrotnie prowadzone, które no, pokazują taki bardzo jasny związek pomiędzy właśnie meczami przede wszystkim narodowej drużyny, ale nie tylko, a wzrostem zgłoszeń dotyczących przemocy domowej. Ja bym chciała też tylko zwrócić uwagę jeszcze na to, że nawet jeżeli, że zawsze kiedy mówimy o skali przemocy domowej, to musimy też trochę pamiętać o tym, że mówi, że bierzemy pod uwagę tylko te przypadki, które zostały zgłoszone. Mhm. A zawsze, jeżeli mówimy o przemocy domowej, to musimy, i różnych innych rodzajach przemocy, to musimy też pamiętać o tym, że jest bardzo duża tak zwana ciemna liczba przypadków przemocy, czyli takich przypadków, które nie zostają zgłoszone. Mhm. O ile wzrasta liczba tych przypadków? Jeżeli dobrze pamiętam te badania, te pierwsze z 2013 roku wskazywały na to, że w momencie, kiedy narodowa drużyna przegrywa, to wzrost zgłoszeń, ten wzrost wynosi aż 38%. Mhm. Natomiast te nowsze badania z 2022 roku pokazały, że w momencie, kiedy drużyna wygrywa, ten wzrost plasuje się aż na poziomie 47%. Czyli tak naprawdę myślę, że to pokazuje, że bez względu na to, znaczy to, co już w tym momencie widać, tak na pierwszy rzut oka, to to, że nieważne, czy ta drużyna wygrywa, czy przegrywa, nieważne, jaki jest wynik tego meczu. To i tak emocje są złe. Dokładnie tak. Mhm. Mówimy tylko o Anglii, ale tak naprawdę, jeżeli sobie wyobrazimy, że piłka nożna jest właściwie religią w takich krajach jak Włochy, Hiszpania czy Ameryka Południowa, to tam może być jeszcze gorzej? Nie wiem, czy jeszcze gorzej, ale myślę, że może być po prostu porównywalnie, no bo jednak ta kwestia przemocy wobec kobiet w naszej kulturze europejskiej, myślę, że we wszystkich krajach w sumie jest dosyć podobna. Przyznam, że nie znam akurat badań z innych krajów. Nie wiem, czy takie badania były prowadzone w Polsce. Z tego, co wiem, takich badań w ogóle nie było, więc też no, musimy pamiętać, że takie sytuacje mogą mieć miejsce również u nas. A dlaczego tak mocno mówimy w tym przypadku o piłce nożnej? Tylko piłka nożna była badana? Tak, była badana przede wszystkim piłka nożna. No w Wielkiej Brytanii to jest taki sport narodowy, takie właśnie święto, tak jak pan redaktor powiedział, więc myślę, że to jest ta przyczyna, dla której to właśnie ten sport był poddany badaniu, ale też z pewnością wzięło się to z tego, że no właśnie organizacje kobiece odnotowywały po prostu zdecydowany wzrost zgłoszeń i podejrzewam, że stąd, że takie jest po prostu źródło tego badania. Choć oczywiście nie wykluczam, że w przypadku również innych sportów, które także mogą wzbudzać ogromne emocje, może dochodzić do podobnych sytuacji. National Center for Domestic Violence ruszyło z mocną kampanią społeczną informującą o problemie. Czy takie kampanie przynoszą skutek? Mam nadzieję oczywiście, że tak. To znaczy przynajmniej z tego, co ja wiem, jest tak, że takie kampanie na pewno pozwalają lepiej odnaleźć się w takiej sytuacji kobietom, które doświadczają przemocy albo są nią zagrożone, bądź się jej obawiają. To znaczy, jeżeli promujemy informacje o tym, że są takie organizacje, do których kobieta może się zwrócić po pomoc, no to na pewno jest to dla niej już jakiś rodzaj wsparcia, no bo ma takie poczucie po prostu, że nie jest sama, tak? Że jest ktoś, kto może stanąć po jej stronie, jest ktoś, kto może jej po prostu pomóc. Mhm. Czy w tej sytuacji, o której teraz konkretnie mówimy, nie powinno dojść do podobnych kampanii w przypadku organizacji piłkarskich typu FIFA, UEFA? Myślę, że oczywiście byłby to bardzo ważny głos, gdyby zarówno organizacje piłkarskie, jak i nawet sami piłkarze, sami sportowcy, bo dlaczego nie, czy byli sportowcy, również zabierali głos w tej sprawie, jako osoby cieszące się ogromnym uznaniem, autorytetem, wielką sławą. Gdyby to właśnie z ich strony padł taki głos, głos wsparcia dla osób, które doświadczają przemocy domowej i taki apel o to, aby jednak powstrzymać się od takich zachowań, no byłabym bardzo ciekawa takich badań. Czy to by odniosło również jakiś skutek? Ale myślę, że na pewno warto spróbować. A gdybyśmy wyszli poza sport, to liczba przypadków przemocy domowej, zwłaszcza tej agresji wobec kobiet, rośnie, czy utrzymuje się na tym samym poziomie? W Polsce również brakuje takich badań. Dysponujemy raczej oficjalnymi statystykami policyjnymi, prokuratorskimi, które raczej pozostają na podobnym poziomie. Także no, ja bym powiedziała, że kojarzę takie szacunki, które mówią o tym, że raptem 1/3 przypadków przemocy domowej jest komukolwiek zgłaszana, to znaczy zarówno organizacjom pozarządowym, jak i organom państwowym, instytucjom, co pozwala nam stwierdzić, że no właśnie pozostaje bardzo duża liczba, bardzo duży taki odsetek tych przypadków, które pozostają niezgłoszone. I myślę, że to jest taki, no, taka duża czerwona flaga też dla naszego państwa, dla naszych instytucji, dlaczego tak się dzieje. I myślę, że system po polskiej stronie no, ma niestety bardzo, bardzo dużo jeszcze do zrobienia po to, aby być systemem, który działa efektywnie i któremu kobiety naprawdę mogą zaufać w takiej sytuacji, kiedy doświadczają przemocy domowej lub innych form przemocy. No trochę jesteśmy konserwatywnym krajem i jeszcze żyjemy w patriarchacie, prawda? No niestety zdecydowanie patriarchat trzyma się mocno, ale działamy jako Feminoteka i nie tylko. A no właśnie, Feminoteka. Jest pani rzeczniczką Feminoteki. Proszę tak. Powiedzieć, na czym polega taka codzienna działalność pani instytucji? My jesteśmy organizacją pozarządową i w naszej codziennej działalności skupiamy się na wspieraniu kobiet, które doświadczyły różnych form przemocy. To znaczy zgłaszają się do nas kobiety, które doświadczyły przemocy domowej, przemocy poseparacyjnej, czyli takiej przemocy ze strony byłego męża czy byłego partnera, która mimo ustania związku nadal trwa. Ale skupiamy się przede wszystkim na przemocy seksualnej. To znaczy pomagamy kobietom, które doświadczyły gwałtu, które doświadczyły molestowania lub innych form przemocy seksualnej, ponieważ widzimy, że to jest taki obszar, który właśnie pod tym kątem instytucjonalnym jest najmniej zadbany. Jest taki bardzo stabilizowany, jest tutaj naprawdę bardzo dużo do zrobienia, dlatego staramy się współpracować właśnie też z państwowymi instytucjami, z Biurem Ministry Równości, z Ministerstwem Zdrowia, z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, z polską policją, po to, aby poprawiać tę sytuację, po to, aby stworzyć w Polsce system, który będzie no właśnie w sposób profesjonalny, efektywny, wspierał kobiety, które doświadczyły właśnie przede wszystkim przemocy seksualnej. Konwencja stambulska, którą Polska ratyfikowała w 2015 roku, czyli już prawie 10 lat temu, nakłada na Polskę. To taki przykład, pierwszy z brzegu, obowiązek prowadzenia takich centrów, punktów pomocy dla kobiet, które doświadczyły gwałtu, takich wyspecjalizowanych jednostek. W Polsce, niech pan zgadnie, ile jest takich punktów? Nie będę strzelał, boję jest, się. Jest jeden, prowadzi go od roku Feminoteka. Więc to jest na przykład jedno z takich wyzwań, przed którymi stoi nasze państwo i to jest taki właśnie obszar naszego działania. Na ale będzie lepiej, czy raczej nie ma na to szans? Mam nadzieję, że będzie lepiej. Proszę trzymać za nas. Ale to jest tylko nadzieja, czy jakieś działania konkretne? Podejmujemy już konkretne działania, jeszcze może za wcześnie, żeby mówić o efektach, ale mam nadzieję, że no, chociażby za parę miesięcy już będzie się naprawdę czym pochwalić. A państwo jako organizacja Feminoteka, oczywiście, tak sobie myślę, zachęcają do kontaktu kobiety, które doświadczyły takiej przemocy, tak? Zdecydowanie tak. Można się z nami kontaktować pod numerem telefonu 888-883388. To jest numer czynny od poniedziałku do piątku między 11 a 19, a w weekendy od 10 do 16, ale prowadzimy też infolinię ukraińską pod bardzo podobnym numerem 888-8879-88. Te wszystkie informacje są oczywiście do znalezienia w naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie internetowej, więc jeśli ktoś nie zdążył zanotować tych wszystkich ósemek czy zapamiętać, to też zapraszamy do śledzenia i podawania tego numeru dalej, bo już samo to może być bardzo realnym wsparciem dla kogoś, kto może wśród naszych bliskich osób z naszego środowiska doświadcza przemocy. Joanna Gzyra Iskandar, rzeczniczka Feminoteki. Ja proszę sobie wyobrazić, że spotkaliśmy się tutaj z powodu piłki nożnej tak naprawdę. Piłka nożna, która powinna nieść radość i właściwie tylko rozrywkę, przynajmniej od naszej strony kibicowskiej, niestety jest powodem wzrostu liczby przypadków przemocy domowej. Ale to w przypadku angielskich badań. Mam nadzieję, że w Polsce jest zupełnie inaczej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Ja jednak stay, czyli zostanę nadal o piłce nożnej. Zapewne zauważyli Państwo, że wszyscy znają się na piłce nożnej, zwłaszcza w Polsce. Zresztą w Polsce znamy się na wszystkim. Ostatnio znamy się na zamachach, nawet nie ostatnio. Ale wróćmy do piłki. Nie ma się co chwalić znajomością na tej dyscyplinie sportu albo umiejętnością przewidzenia wyniku, bo potrafią to nawet bakterie, jak się okazało. Dostrzegli to mikrobiolodzy z Niemiec. To właśnie im wyniki meczów zdradzały bakterie coli. Przewidziały zwycięstwo Hiszpanii w finale. Nie były to oczywiście pierwsze stworzenia, które potrafiły odgadnąć wyniki meczów piłkarskich. O szczegółach Michał Strzałkowski. Olmo para Oyarzabal, habilita perfectamente la izquierda para Cucurella, la pone Cucurella, Oyarzabal. Gdy na 4 minuty przed końcem meczu hiszpański piłkarz Mikel Oyarzabal zdobywał bramkę, która dawała jego drużynie zwycięstwo nad Anglią, w hiszpańskich domach był szał radości, a w angielskich wielki smutek. Za to mikrobiolodzy z Instytutów Willingen-Schwenningen w Badeni-Württembergi na południu Niemiec byli spokojni. Wynik meczu już wcześniej zdradziły im hodowane przez nich na laboratoryjnych szkiełkach bakterie. Unsere Tränen sind sozusagen getrocknet. Wir haben noch eine Vorhersage gemacht für das Endspiel. Byliśmy wzruszeni, gdy okazało się, że bakterie coli odpowiedzialne za zatrucia pokarmowe świetnie znają się też na piłce nożnej. Przewidziały nie tylko zwycięstwo reprezentacji Hiszpanii w finale, ale także wiele innych meczów na tegorocznym Euro. Pożywkę dla rozrostu bakterii rozkładaliśmy w pojemniku porówno. Bakterie nakładaliśmy na sam środek. Po każdej ze stron była flaga jednego rywalizującego na boisku kraju. W stronę, której flagi mocniej rozrastała się kolonia, to ta drużyna traciła więcej bramek i przegrywała. Bakterie jasno też pokazały, że w finale wygra Hiszpania. Mówi dr Markus Egert z laboratorium w Willingen-Schwenningen. Mikroby pomyliły się tylko raz. W ćwierćfinale wskazały na zwycięstwo Niemiec, ale ostatecznie wygrała wtedy Hiszpania i awansowała dalej. Ale to była jedyna pomyłka. Dr Egert tłumaczy to tym, że w tamtym ćwierćfinale decydująca bramka padła po dyskusyjnym karnym. Jego zdaniem bakterie mogły pogubić się w niuansach futbolowych przepisów. Ale już całkiem serio, niemiecki naukowiec snuje plany na piłkarskie Mistrzostwa Świata, które odbędą się za 2 lata w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Może wtedy użyjemy jakichś bakterii, które jeszcze lepiej znają się na futbolu? Może zbierzemy je ze stopy jakiegoś piłkarza albo z piłki po meczu na błotnistym boisku, a potem je rozmnożymy. Z niecierpliwością czekamy na mundial. Bakterie jednak to nie pierwsze stworzenia, które okazały się znawcami piłki nożnej. Najpierw była bowiem pewna ośmiornica. Ośmiornica Paul z akwarium w Oberhausen w nadrenii północnej Westfalii przewidywała wyniki meczów Euro z 2008 roku i Mundialu z 2010 roku. Opiekunowie opuszczali jej do akwarium pojemniki z pysznym małżem. Na nich były flagi rywalizujących drużyn. Z którego pojemnika Paul jadł najpierw, wskazywało, kto wygra mecz.